plaży. Przypomnimy cenę. 149,900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda Elroq. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry. Jest ósma. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Miejsce budowy tarczy wschód odwiedzą dziś szef rządu oraz ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Londyńskie lotnisko Heathrow w pełni wznowiło działalność. Wczoraj z powodu pożaru odwołano wiele lotów, także z Polski. Dziś Światowy Dzień Wody. Hydrolodzy alarmują, że ten rok może być wyjątkowo suchy. Premier Donald Tusk będzie dziś na wschodniej granicy. Razem z ministrami obrony i spraw wewnętrznych jedzie do Krynek na Podlasiu, aby sprawdzić infrastrukturę w ramach tarczy wschód. Europejscy przywódcy rozmawiali o tym projekcie na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Premier Donald Tusk mówił, że tarcza wschód została wpisana już na trwałe jako jeden z europejskich priorytetów obronnych i jak dodał, będzie to miało swoje konsekwencje. Zaznaczył, że nowa polityka amerykańska kładzie nacisk na większą odpowiedzialność Europy za samą siebie i jest oczywiste, że stary kontynent musi wziąć na siebie o wiele więcej odpowiedzialności i zadań obronnych. Zapowiedział, że dziś będzie przy granicy z Białorusią. Zobaczymy jeden z przykładów działania na naszej wschodniej granicy nowoczesnych technik z premierem Kośniakiem Kamyszem, ministrem pojedziemy obejrzeć nową infrastrukturę na polskiej granicy wschodniej. Premier Donald Tusk powiedział też, że uznanie tarczy wschód za jeden z europejskich priorytetów wcale nie było takie oczywiste. O polscy dyplomaci musieli walczyć do końca. Tarcza wschód to system obrony przy granicy z Białorusią i Rosją, który ma stać się częścią unijnego systemu obronności. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mariuszowi Błaszczakowi grozi do 10 lat więzienia. W ocenie prokuratury wojskowej szef MON w czasach rządów PiS dla korzyści swojego ugrupowania w kampanii wyborczej przekroczył uprawnienia, ujawniając część planów obronnych kraju. Sam fakt ujawnienia, a nie tylko treść, mógł być przydatny dla obcych służb, mówi były oficer wywiadu Wincent Sewerski. Jak dodał, istnienie takiego dokumentu może się dla nich okazać brakującym elementem układanki. Ujawnienie dokumentu tego rodzaju może akurat dokładnie do czegoś pasować, do stworzenia pewnego ciągu logicznego, który wywiad buduje, kreując jakąś informację ważną dla swojego kierownictwa. Choćby dlatego, że taki dokument w ogóle jest. Nie, co on mówi. W związku z ujawnieniem planów obronnych kraju poseł PiS usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy, nie chciał też odpowiadać na pytania prokuratora. Mariusz Błaszczak stwierdził, że sprawa jest motywowana politycznie. Tymczasem Donald Trump odebrał certyfikaty bezpieczeństwa grupie swoich rywali politycznych. Wśród polityków, którzy stracili dostęp do informacji niejawnych są były prezydent Joe Biden, była sekretarz stanu Hillary Clinton, była wiceprezydent Kamala Harris, a także była republikańska członkini kongresu Liz Cheney. Na liście osób, którym Donald Trump cofnął dostęp do informacji niejawnych, są także były sekretarz stanu Antony Blinken, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oraz 10 innych osób. Należeli oni do poprzedniej administracji albo krytykowali Donalda Trumpa, m.in. za szturm na Kapitol w styczniu 2021 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych odebrał także wskazanym osobom możliwość wchodzenia bez eskorty do niektórych obiektów rządowych. Posunięcie Trumpa pozbawia byłych urzędników przywileju, który był respektowany przez większość poprzednich prezydentów wobec swoich poprzedników, niezależnie od przynależności partyjnej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Londyńskie lotnisko Heathrow w pełni wznowiło działalność, poinformowały władze portu. Wczoraj doszło do pożaru pod stacji elektrycznej, który spowodował całkowite wyłączenie zasilania. Od popołudnia loty były stopniowo przywracane. Dziś rano lotnisko funkcjonuje w pełni. Z powodu pożaru odwołano co najmniej 1300 lotów, także z Polski. Dziś Światowy Dzień Wody, obchodzony jest od ponad 30 lat, ma uświadamiać, jak ogromną rolę odgrywa woda, zwłaszcza w dobie zmiany klimatu. Hydrolodzy alarmują, że ten rok może być wyjątkowo suchy. Brak śniegu zimą i temperatury powyżej normy doprowadziły do stanu, jaki nie był notowany od dekady. 60% rzek znajduje się na poziomie strefy wody średniej, jednak jak zaznacza hydrolog Emilia Szewczak, sytuacja będzie się pogarszała. W kwietniu opadów może być więcej, ale kolejne miesiące będą suche. Maj, czerwiec i lipiec będą miesiącami ciepłymi i suchymi. Na ogół te opady co prawda będą się pojawiać, ale one nie będą wystarczające, dlatego że to będą miesiące letnie, czyli z wyższymi wartościami temperatury powietrza, z wysokim parowaniem, usłonecznieniem, z długim dniem wody będzie ubywać ze środowiska więcej niż przybywać. Człowiek może pomóc przyrodzie, dlatego wodę należy oszczędzać, mówią zgodnie mieszkańcy Warszawy. Jak można oszczędzić wodę? Przede wszystkim według mnie brać prysznic, jeśli ma się taką możliwość, podczas mycia zębów zakręcać kran. To są takie najważniejsze dwie reguły. Nadmiernie nie używam. Tyle, ile potrzeba. Warto też oszczędzać ze względów ekonomicznych. Przyszłe pokolenia muszą mieć wodę i my musimy o tym pamiętać. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiała Marta Szulborska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to płyniemy dalej. 8:05, czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła kwalifikacje do Mistrzostw Świata. W pierwszym meczu na Stadionie Narodowym Polacy skromnie wygrali z Litwinami 1-0. Bramkę w 81. minucie zdobył Robert Lewandowski. Wynik to jedyny pozytyw, bo styl jednak pozostawia jeszcze wiele do życzenia, mówi obrońca Mateusz Wieteska. Łatwo nie przyszło, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Mieliśmy pewne problemy w rozgrywaniu piłki. W drugiej połowie to wyglądało troszkę lepiej, ale my jesteśmy świadomi tego, że możemy grać o wiele lepiej. Były reprezentant Polski Grzegorz Mielcarski przyznaje, że po reprezentacji Polski spodziewał się znacznie więcej. Mieliśmy tutaj sobie postrzelać w tym meczu. Na boisku nie wyglądało, że my tutaj dyktujemy warunki gry. Co z tego, że mieliśmy więcej podań, skoro tych 11 rzutów bodajże rożnych, ani jeden nie jest zakończony strzałem na bramkę rywala. W innym spotkaniu tej grupy Malta przegrała z Finlandią 0-1. Z tą właśnie w poniedziałek z Maltą zagramy na Stadionie Narodowym kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata. Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Miami. Polka pokonała francuskę Caroline Garcia 6-2-7-5. Nasza tenisistka w pierwszym secie dosłownie zmiotła rywalkę z kortu. Francuska pierwszą piłkę w meczu wygrała dopiero w trzecim gemie, a drugą w czwartym. Druga partia była zdecydowanie bardziej wyrównana, przede wszystkim dlatego, bo Iga Świątek popełniała więcej niewymuszonych błędów. W trzeciej rundzie w niedzielę Polka zagra z Belgijką Elis Mertens. Muszę przygotować się taktycznie na podstawie tego pewnie, co mi powie, więc myślę, że on jako Belg też zna trochę grę Elis i po prostu spróbuję się do tego przygotować. Grałyśmy kilka razy trening, więc w miarę jestem sobie wyobrazić, jak gra, ale wiadomo, że trening a mecz to zupełnie inna historia. W sobotę w turnieju o czwartą rundę powalczy Magdalinet, która w piątek odpadła z gry podwójnej, a w męskim deblu o ćwierćfinał zagra Jan Zieliński. Z turnieju Miami Open dla sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. W wieku 76 lat w szpitalu w Houston zmarł słynny pięściarz George Foreman. Były złoty medalista olimpijski, zawodowy mistrz świata wszechwag, a później pastor oraz biznesmen. Podczas igrzysk w Meksyku boksował z niższym od niego o 20 cm Lucianem Trellą. Była to jedyna walka, której Amerykanin nie skończył przed czasem, pokonując Polaka na punkty. Ponownie o sporcie za godzinę. Dziś słonecznie, w miarę ciepło na północy, na północnym wschodzie oraz wieczorem na południu kraju będzie się chmurzyć. Lokalnie na północy przelotnie popada deszcz, a pod koniec dnia może pokropić także na południu Górnego Śląska i Małopolski. Wysoko w górach niewykluczony śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w Tatrach porywisty. Dziś od 7 stopni na wybrzeżu, 9-10 nad samym morzem. 12-13 w centrum, a najwyższa temperatura na południu do 15 stopni. No weekend, jak widzimy, ze zmianami w pogodzie. Wczoraj słońce, dziś trochę opadów. Jutro jeszcze więcej deszczu, głównie na południu kraju, ale przez cały weekend dość ciepło. Autopromocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Pralka Bosch 8 kg. Speed Perfect. Program Higiena Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1649 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Rock.

just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Siedemnaście minut po godzinie ósmej. Sobotnia audycja poradna. Zapraszamy do Trójki. Ponad 100 różnych instytucji i obiektów w całej Polsce zgasi światło w trosce o naszą planetę. Przypomnijmy, dziś akcja Godzina dla Ziemi. A ze mną w studiu Dariusz Gatkowski, ekspert do spraw bioróżnorodności WWF Polska. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. O 20:30 każdy chętny może dołączyć do akcji i zgasić światło w swoim mieszkaniu na 60 minut. Może zapytam przewrotnie, po co? Godzina dla Ziemi to jest symboliczny dzień, w którym chcemy opowiedzieć o czymś, co jest dla nas bardzo ważne, o ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jest to inicjatywa, tak naprawdę największa ekologiczna inicjatywa na świecie, mówiąca o środowisku i o tym, że tak naprawdę my, kowalscy, pojedyncze osoby, możemy coś dla tego środowiska zrobić, środowiska, w którym żyjemy. Gaszenie światła jest symboliczne, ale też my zachęcamy do tego, żeby podpisać petycję i tak naprawdę zrobić jeszcze coś więcej dla naszego świata. Nie tylko światła. Nie tylko światła. Promocja zrównoważonego rozwoju. No to dziś szczególnie o tym będzie głośno, ale czym jest ten zrównoważony rozwój? My w tym roku mówimy o bezpieczeństwie, dlatego że bezpieczeństwo jest teraz w mediach bardzo, bardzo widoczne. I wiemy, że jest potrzebne, ale to bezpieczeństwo inaczej możemy rozumieć. My mówimy o bezpieczeństwie takim codziennym. Chcemy się czuć bezpiecznie, szczególnie w czasach, kiedy jest dużo gwałtownych zjawisk pogodowych. Są powodzie, są susze, są fale upałów. Czasami jedno i drugie jednocześnie, prawda? Czasami jedno i drugie jednocześnie i wiemy, że są rozwiązania. Dlatego, że my mówimy, że są problemy oczywiście, ale wiemy, że są rozwiązania. O tych rozwiązaniach mówimy i wiemy, że chociażby rozwiązaniem tych ryzyk związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi są rozwiązania oparte o przyrodzie. Tak naprawdę przyroda daje nam życie, ale daje też nam sporo bezpieczeństwa. No właśnie, a jak tutaj? Bo bezpieczeństwo super ważna sprawa, jak się ma to do przyrody? Proszę Państwa, jeżeli Państwo zjedli śniadanie, albo jedzą śniadanie smacznego, tak. Albo będziecie Państwo jedli śniadanie, to przyroda daje nam to śniadanie. Oczywiście kupujemy w sklepie, wcześniej ją wyprodukował rolnik, rolniczka, za to produkcja żywności odbywa się dzięki zasobom przyrodniczym. Gleba, woda, różnorodność biologiczna. O tej różnorodności biologicznej może jeszcze powiem, że to bogactwo życia na świecie i 84% gatunków, odmian roślin uprawnych w Europie jest zależnych mniej czy bardziej od zapylania. Inaczej rzecz biorąc, jeżeli Państwo jecie miód z gryki, jak Państwo jecie grykę, jak Państwo jecie chleb, to prawdopodobnie tam był udział zapylaczy, takich wszelakich owadów, które latają i robią dla nas dużo korzyści. My o tym mówimy, zależymy od przyrody. Jedzenie jest jedną z takich przykładów. Leki, około 70% leków nowotworowych jest produkowanych z substancji pochodzenia roślinnego. Ubranie też pochodzi z przyrody. Także takich przykładów jest dużo. Woda pitna również. My jesteśmy zależni od przyrody. Żeby czuć się bezpiecznie, o tą przyrodę należy zadbać, a teraz wiemy, że jest w takim stanie, że nawet nie tylko zadbać, nie tylko chronić, ale też odbudować. My mówimy o inwestycji w zasoby przyrodnicze. Żeby czuć się bezpiecznie, potrzebujemy mieć stałego gruntu, na którym chodzimy, no, na który możemy twardo stąpać, a ten grunt to jest właśnie środowisko. Przyroda. Kilkukrotnie pan powiedział bezpieczeństwo, też myślę o bezpieczeństwie takim odnowie mokradeł choćby, tak? Jeśli mówimy o bezpieczeństwie kraju. O bezpieczeństwie kraju, tak. Często myśląc bezpieczeństwo, myślimy obronność. Mhm. I rzeczywiście o tym jest dużo. Prawdopodobnie państwo, jak słuchają newsów, to jest tam o tarczy wschód. A my mówimy, tak, to jest absolutnie potrzebne, szczególnie teraz, szczególnie w Polsce. Za to przyroda daje nam rozwiązania. Wyobraźcie sobie państwo, co by było, jeżeli fragmenty gdzieś na wschodzie kraju byłyby albo z podniesioną wodą, mówię tutaj o takich miejscach, gdzie są torfowiska, mokradła, gdzie są osuszone, ale możemy przywrócić ten stan wodny i sprawić, żeby były one w miarę nawilgocone, w miarę podmokłe. Przez takie obszary bardzo trudno przejść wojsku. To samo z lasami. Jeżeli lasy są naturalne, gdzie są stare drzewa, są wywrócone drzewa, nie ma dróg, albo tych dróg jest mało, a jak są, to są wąskie, to naprawdę przez takie obszary trudno przejść obcym wojskom. Więc my mówimy, zróbmy plan, w którym będziemy się opierali o przyrodzie, na przyrodzie, na mokradłach, na naturalnych rzekach, na lasach naturalnych, które są barierami nie do przejścia albo bardzo trudnymi do przejścia dla obcych wojsk. By oddać te tereny naturze takimi, jakimi one były albo powinny być, to o jakiej perspektywie powinniśmy myśleć? Tak naprawdę, żeby odtworzyć zasoby przyrodnicze, potrzebujemy po pierwsze planowania i wiemy, że teraz toczą się prace nad planem odbudowy zasobów przyrodniczych, który ma być przygotowany do 1 września 2026, ale wiemy też, że to jest praca, która wymaga czasu. Jeżeli chcielibyśmy w całej Polsce odbudować zasoby przyrodnicze, no to cel 2050, za to 2030 to już duży fragment można pokryć takimi pracami. Mówimy tutaj na przykład o odtwarzaniu rzek, odtwarzaniu mokradeł, odtwarzaniu różnych siedlisk przyrodniczych. I my tutaj mówimy, że Tarcza Wschód jest bardzo fajną okazją do tego, żeby pokazać, że zasoby przyrodnicze dają nam nie tylko bezpieczeństwo w postaci żywności, leków, wody, ale również dają na to bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo obronne. Także jest to kwestia planowania, jest to czas, za to warto to robić i to robić dobrze. Warto też inwestować w te zasoby przyrodnicze. Wiemy, że stan ich jest nie najlepszy, eufemistycznie rzecz biorąc, a prawdę mówiąc katastrofalny. I te zasoby są niedoinwestowane. Dlatego my mówimy o tym, żeby w ramach przyszłego budżetu Unii Europejskiej został stworzony specjalny fundusz na odbudowę zasobów przyrodniczych. Fundusz z budżetu Unii Europejskiej, z którego my, Polki i Polacy, będziemy mogli korzystać dla odbudowy przyrody naszego kraju. I o tym mówimy w petycji do premiera, czy właściwie do całego rządu, którą można podpisać na stronie www.wwf.pl. Apelujemy o tym, żeby inwestować w zasoby przyrodnicze. Mówi pan o katastrofie, a takim największym palącym problemem, jeśli chodzi o bioróżnorodność naszego kraju, odbudowę przyrodniczą, to co jest obecnie? Całkiem niedawno w newsie słyszałem o wodzie, o tym, że stan wód jest bardzo niski, że mieliśmy bardzo suchą przedwiośnie, czy koniec zimy, ciepły koniec zimy. Wydaje mi się, że inwestycja w to, żeby jak największe była retencja glebowa, dlatego że największy zbiornik retencyjny to jest nasza gleba. Retencja glebowa, żeby woda, która spada z deszczem, po prostu była retencjonowana w glebie, żeby ona nie spływała szybko po tej glebie, żeby ona nie spływała do wyprostowanych rzek, które szybko będą oddawały wodę do Bałtyku. Chcemy, żeby była retencja wodna w glebie, żeby rzeki były naturalne, naturalnie wijące się, wolno spływające. No tutaj torfowiska też, prawda? Mokradła, torfowiska są absolutnie kluczowe. Rola transpiracji też jest torfowiska ważna. To jest taka gąbka w terenie, którą bardzo dobrze działa w czasie powodzi, bo wtedy, jak jest dużo wody, ona, ta gąbka chłonie tą wodę, a w czasie okresów suchych tą wodę oddaje. Także torfowiska to jest absolutnie kluczowe i dla wody, ale też dla kwestii klimatycznych. To jest magazyn węgla organicznego, bardzo potrzebny, żeby przeciwdziałać zmianom klimatu. Tak, słucham o akcji Godzina dla Ziemi. Pierwsze, co nam się jawi, no to oczywiście flora, fauna, ale to tak naprawdę opowieść o człowieku. To jest absolutnie opowieść o człowieku i czasami słyszymy takie mity czy zarzuty, że o, ekolodzy tak naprawdę zajmują się tymi ptaszkami, mogliby się zajmować człowiekiem. No proszę Państwa, tak naprawdę mówiąc o środowisku, o przyrodzie, mówimy o człowieku. Mówimy o korzyściach dla człowieka, ja mówię teraz o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie dla nas, dla ludzi. Także cały czas my mówimy, że działamy z ludźmi i dla ludzi. To jest jedno z takich haseł WWF-u. Za to też pamiętajmy o tym, że ta przyroda daje nam pewne sygnały. Możemy sobie te sygnały porównać na przykład do tego kanarka w kopalni. Po co kanarek w kopalni? Nie po to, żeby tam różnorodność biologiczną zwiększyć? Nie. Kanarek w kopalni kiedyś był po to, żeby chronić człowieka. Chcieliśmy wiedzieć, że jeżeli coś się dzieje z kanarkiem, to po prostu trzeba uciekać z tego szybu. To samo jest z przyrodą. Jeżeli wiemy, że jest mniej ptaków i mniej żabek, to wiemy, że coś się dzieje w przyrodzie i to będzie miało na nas wpływ. Albo jeżeli... mniej zapylaczy, mniej pszczół, prawda? Jaki mniej to zapylaczy, miało wpływ mniej pszczół. Na nasze tak. Przyroda jedzenie. Daje nam bardzo dużo sygnałów. Dobrze, żeśmy je czytali i potrafimy to robić. I dobrze, żeśmy na to reagowali. Wiemy, jak reagować, ale niestety po działaniach trudno to zobaczyć, że rzeczywiście tak działa. Wiemy, ale lekceważymy. No właśnie, a co my oddolnie moglibyśmy zrobić? Na przykład dziś pod natchnieniem godziny dla Ziemi. Oczywiście. W takim codziennym życiu, rzecz jasna, tak, nie akcyjnie raz w roku. My przypominamy, że tak naprawdę my, Kowalscy, mamy wpływ. To jest tak jak z pójściem na wybory. Każdy mówi, dobra, ale co zrobi jeden głos? No ale jak tak milion osób powie, co zrobi pójście na wybory jednej osoby, no to ten milion daje różnicę. A propos wyborów, możemy oczywiście jako Kowalscy przeglądać programy wyborcze kandydatów, kandydatek, czy to na prezydenta, czy do Sejmu, Senatu, czy do wyborów samorządowych i patrzeć, czy te osoby, które kandydują, rzeczywiście mają, że tak powiem, zielone postulaty wyborcze i głosować na tych, którzy rzeczywiście traktują środowisko poważnie i tak naprawdę traktują nas poważnie, ale tak na co dzień to w dniu dzisiejszym zachęcamy do podpisania petycji i do zgaszenia światła o 20:30. Ja mówię, że najlepiej po prostu iść na wieczorny spacer, zobaczyć na przykład jak wygląda Pałac Kultury zgaszony, czy jak wyglądają Sukienice wygaszone, czy jak wygląda Spodek w Katowicach wygaszony o tej 20:30. Ale też na co dzień jest sporo sprytnych i łatwych sposobów, jak możemy chronić przyrodę naszymi działaniami. Jednym z takich sposobów, łatwy, a może i trudnym, to jest niemarnowanie żywności. Produkcja żywności pochłania bardzo duże zasoby i jest odpowiedzialna za utratę różnorodności biologicznej. Jeżeli Państwo nie będziecie marnowali żywności, nie tylko etycznie jest to ok, nie tylko finansowo jest to ok dla naszych portfeli, ale dla naszej przyrody, dla nas jest jak najbardziej dobre. Odpowiednia dieta, polecam hasło, dieta planetarna, to jest długi temat. Niemarnowanie nie tylko żywności, ale wszelakich dóbr, wszelakich rzeczy, używanie wielokrotnie rzeczy, generalnie dbanie o to, żeby zużywać te zasoby przyrodnicze w sposób mądry, co jest korzystne dla nas, dla naszego zdrowia, ale też dla naszych portfeli. O 20:30 dziś godzina dla Ziemi, a wieczorem światła i iluminacje zgasną w wielu miejscach, między innymi w Zamku Królewskim w Warszawie, tak jak pan mówił, w Pałacu Kultury i Nauki, w Muzeum Narodowym w Szczecinie, czy też na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Naszym gościem był Dariusz Gatkowski, ekspert do spraw bioróżnorodności WWF Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. W sobotnie poranne zapraszamy, 29 minut po godzinie 8. Kiedyś w końcu przejść. coraz głośniej. Chyba już przeczuwa własny kres. Minut pozostało do godziny 9. Przypomnę, o tej akcji mówiliśmy jeszcze z pewnością w serwisach informacyjnych o 20.30. Godzina dla Ziemi. Wieczorem światła, iluminacje zgasną między innymi w wielu miejscach użyteczności publicznych, także tym najbardziej znanym, między innymi w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Państwo także na ten temat. 2 2 7 3. Jestem redaktorem energetykiem i nie sztuka zużyć energię, ale ją, że tak powiem, zaoszczędzić w ciągu całego życia, a nie pstryk w ciągu godziny, żeby zachwiać systemem elektroenergetycznym. No oczywiście, to mówimy tylko pod rozwagę, ku inspiracji, by zaobserwować, zobaczyć, a później zrozumieć problem, o czym mówił nasz gość, a potem by wdrożyć te dobre nawyki dla Ziemi w naszym życiu codziennym. O to tutaj właśnie chodzi. Organizacji ekologicznej, proszę Państwa, Greenpeace grozi bankructwo. Musi zapłacić ponad $660 milionów zadośćuczynienia za zniesławienie i inne roszczenia wniesione przez spółkę naftową w związku z protestami przeciwko budowie rurociągu w Dakocie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Ta sprawa ma międzynarodowy charakter, a organizacje praw człowieka mówią o pozwie przeciwko wolności słowa. O czym więcej? O tym Józef Niewiarowski. Sprawa sięga 2016 i 2017 roku, kiedy mieszkańcy Dakoty Północnej protestowali przeciwko budowie rurociągu naftowego, który miał przecinać rzekę Missouri na terenie rezerwatu rdzennych mieszkańców Ameryki. Chcą wybudować tu rurociąg. To zanieczyści naszą wodę. To nie tylko sprawa rdzennej mniejszości Dakoty, ale wszystkich. Chodzi o środowisko. Relacjonowało Deutsche Welle. Otwarty ostatecznie w 2017 roku rurociąg jest jednym z najważniejszych w kraju, a za opóźnienie inwestycji spółka oskarżyła organizację Greenpeace. Ten werdykt jasno pokazuje, że gdy prawo do pokojowego protestu jest nadużywane w bezprawny i wyrachowany sposób, takie działania będą pociągane do odpowiedzialności. Komentował wyrok sądu w Dakocie Północnej Trey Cox, prawnik Energy Transfer. Według firmy organizacja ekologiczna szkoliła demonstrantów i angażowała się w blokowanie inwestycji. Ława przysięgłych skazała Greenpeace International, Greenpeace USA i Fundusz Greenpeace na karę $666 milionów. Na razie jeszcze w Greenpeace nie rozważamy kwestii dotyczących samego uiszczenia takiej opłaty. Wyrok jest nieprawomocny, a holenderski Greenpeace International odpowiedział amerykańskiej firmie antyslapowym pozwem. Greenpeace International postanowił przetestować dyrektywę antyslap. Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska. To jest taka dyrektywa unijna, która mówi o tym, że należy chronić podmioty działające na rzecz naszego wspólnego dobra przed tak zwanymi pozwami przeciwko partycypacji publicznej. Polska nie zaimplementowała jeszcze dyrektywy, choć najwyraźniej powinna. Polska jest liderem rankingu takiej organizacji CASE w 23 roku. Krzysztof Izdebski, prawnik Fundacji Batorego. Spośród 820 spraw, które były opisane, aż 128 to były slapy z Polski, czyli prawie 1/4 tak naprawdę. Do aresztu trafić mają działacze ostatniego pokolenia. Jedna osoba właśnie z tych skazanych na karę aresztu to 19-letni chłopak. Rzeczniczka organizacji Martyna Leśniak. Damian z Rzeszowa, który się uczy wciąż w technikum i w tym momencie państwo wysyła do niego sygnał, że jeśli protestuje w pokojowy sposób, to

A dlaczego nie ma słowa o tym, jak jest przygotowywana murawa piłkarska pod mecze? Podejrzewam, że to sprawa nieekologiczna. Zbadamy tę sprawę. Ciekawy wątek, tak żeby przyjrzeć się tej sprawie. Bardzo dziękuję za sygnał. 2 2 7 3. No, dziś z samego rana też pojawiło się pytanie a propos porządków już takich, jakby nie było, wiosennych. Skąd się bierze kurz? Redaktora, skąd się bierze kurz? Proste pytanie, z życia. Wszystko z nas zlatuje, roztocza, my się trochę kruszymy, trochę pyłków, no i dlatego jest kurz. A pamiętam taki krytyk filmowy, znany kiedyś za komuny, to on mnie sprzątał i u mnie go rosły stalaktyty kurzowe. To było dopiero fajne. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Nigdy nie mogę zapamiętać, które to są stalaktyty, które to są stalagmity. Może państwo pamiętają tak błyskawicznie. Nie wiem, która to była. 6. klasa podstawówki i geografia. Które to stalaktyty, a które stalagmity. No to szybciutko. Za 18 minut 9. Przypomniało mi się, tak, mają państwo rację, żeby jeszcze ułatwić sprawę. Stalaktyty, stalagmity i były jeszcze stalagnaty. No, dziękuję. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było do. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. Zakładamy okulary, to koniec lata żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada. Się zastanawiamy, no właśnie, które to, te od dołu, czy od góry, 2 2 7 3. Stalagmity, stalaktyty, stalagnaty. Stalagmity, tak mi syn wytłumaczył, studiujący geologię. Podłoga ma literkę G. Dlatego stalagmit jest od dołu do góry, a stalagmit zwisający z góry. A to, co się połączyło, to stalagmit. Podłoga, podłoga, podłoga z literką G. Dobrze, chyba zapamiętałem. Chyba. To już takie pytanie, to się pojawia pewnie co jakiś czas, bo człowiek zapomina. Kudłaty, durnowaty. Za 14 minut dziewiąta. Zapraszamy do Trójki. Dni stają się coraz dłuższe, no już dłuższe od nocy. Słońce przyjemnie grzeje, zresztą natura budzi się do życia. No i myślę, że wiosna to idealny moment, by wyjść z domu i zadbać o formę. Może to też dobra okazja, by spróbować czegoś nowego. Na przykład dołączyć do amatorskiej drużyny sportowej. Niektórzy mimo pracy czy obowiązków w domu jednak jakoś odnajdują czas na rozwijanie swoich sportowych pasji. Na jeden z treningów drużyny z warszawskiej Białołęki wybrała się nasza reporterka, która musiała uważać. Uwaga, piłka. W zabieganym świecie ludzie, którzy mimo napiętego grafiku znajdują czas na aktywność fizyczną. I taka jest wasza drużyna. Od jak dawna się spotykacie i dlaczego się spotykacie? Zaczęliśmy tak na poważnie grać w 2019 roku. Na początku wychodziliśmy jako koledzy z osiedla. No i tak wpadł pomysł. Dwóch kolegów grało w jakiejś drużynie w lidze fanów i namówiło nas. Czy ciężko jest założyć taką drużynę? Myślę, że nie. Po prostu to są chęci i determinacja przede wszystkim. Jak wam udaje się znaleźć ten czas? Z prostego powodu. My traktujemy się jako wspólna rodzina, gdzie spędzamy wspólnie czas. Przemysław Biały, Old Boys Derby. Zawsze wtorki i czwartki spotykamy się na boisku, czy to zima, czy to lato. Trenujemy, gramy, bawimy się. Bardzo chcemy grać. Piotr Cieślak, Old Boys Derby. Chcemy się ze sobą spotkać, chcemy ze sobą pograć. To jest takie nasze wyjście z domu. Potrzeba takiej więzi kolegów, gry, a gra zespołowa naprawdę dużo daje. Nie siadamy na kanapie, jakie typowi tatusiowie po 30. Po ciężkim dniu czasami jednak nie chce się przyjść na trening. Co wam wtedy pomaga? Co pomaga wam się zmotywować w takich chwilach? Koledzy, przede wszystkim. Rodzina, która też by chciała troszkę odpocząć od nas. Ja mogę padać, ale jednak na piłkę przyjdę. Naprawdę, mimo wieku, cały czas bawimy się tą piłką. Jest to nasza pasja. Aktualnie mamy 166 osób, które aktywnie próbują z nami grać. Raz częściej, raz rzadziej. Nie ma żadnego przymusu. Zapraszamy praktycznie wszystkich, którzy na Zielonej Białołęce lub wokół chcą pograć naprawdę na fajnym poziomie. Mamy zawodników, którzy na ligę przyjeżdżają do nas nawet z dalekich Kielc. Każdy znajdzie tutaj swoje miejsce? Autentycznie każdy znajdzie swoje miejsce. Najmłodszego zawodnika, którego teraz mamy, ma 25 lat. Najstarszy, który jest, ma teraz 53 lata. Macie zamiar grać do końca świata jeden dzień dłużej? Dopóki nam zdrowie pozwoli. Pomimo zabiegów z jakichś operacji dalej wracamy do gry. Dlaczego warto uprawiać sport? Po prostu człowiek się wtedy rozwija i wtedy jest bardziej aktywny, inteligentny. Dziewczyny są równie dobre w piłkę nożą jak chłopcy? Może chłopcy udawają się za lepsi, ale dziewczyny też dają radę. Chciałaś na wzór dołączyć do podobnej drużyny? Chciałabym, ale jeszcze jestem na to za mała. Ech tam, ale może rówieśniczki. 9-letnie Jadzia, przypomnę, córka jednego z zawodników, mówiła do naszej reporterki. Karolina Gonet była na tym, że treningu old boyów. Dawali z siebie wszystko, jak to niektórzy komentatorzy mówią, gryźli trawę. Za 11 minut dziewiąta. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. W sprawie stalaktytów i stalagmitów, to myślę, że klucz jest dosyć prosty. Stalagmity wyrastają z gruntu, a stalaktyty przychodzą z kosmosu. Po pierwszej literze gruntu i kosmosu rozróżniam stalaktyty od stalagmitów. Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know.